لا تلهيهم چې نه راغلې دوی مسلمانانو لرا تجارت خرص او اغسل له شي ولا بيع خرص او اغسل خرص دا نه راغلې دوی مؤمنانو لرا چانا او ذکر الله وان حضور المساجد د ذکر د الله تعالی او دراتو نشاط جماعتونو ته دا خرید و فروخ و دا سیزونو پر یاد و ساته مسلمان دا دین غافل نکلی آنکه یو صحابی مسجد مدینه منوری پر بازار راتو آقل آزانو شک سن دستی دا دکانه کول بازار والا دکانه بنگو مسجد نبوی طرف کروان شک آقا صحابیوی چا اللہ تعالی دا دی خلقو صفت کرد چو گورا دا دکانداران تاجران دی لیکن کله چې اذان پر غوښه بس دروازې بند کړې او ټول چا ترال مسجد نه وي تر ننن دا په چې مسلمان کم مسلمان کامل نه یاد ساتي د دنیا خرید او فروخت دې جماعت نه نه نه کوي جماعت ته راځي او دارنګ مانځل ته راځي دا د صفات او بل دې کسان نور صفات الله بیانې یو خدای حاضری کی دی جماعتونو تو ذکر دا اللہ تعالیٰ تو اربل و اقام الصلاة او نغافل اکی دی درہ دا تجارتنا دا چانا دا آدائے گئے دا منزنا دا موز دا آدائے گئے نغافل اکی نا موز دا کئی و ایتائی زکاة دی دور کولو دا زکاةنا یعنی دا صفات دی بیان کو جب ای دا سے کسان مومنان دی کتا دول دنیا تی تاو کہ خدای غفلت نکی دی چانا دا ذکر نا دا منزنو نا دور کولو دا زکاةنا ويخافون يخافون يريد يوما ده ورزنا تتقلب فيه القلوب شاولي راولي وقائي كي زنا زنا فم استرابي حالت كي عدل بدل بكي گي ورابسار استر كي دخل قلع خود حيبت رزد تو زنا بيو كيفيتي جي وتسرق بيو كيفيتي دول بادل بدل اولي دل اولي دل دا كسي كي دا آخر رزنا دا مومن يريد شا خدا دغرز كيسنا زمان دا زلو دا دل بدل شي استر كي مي دل بدل شي نا دې د دې نه یره کړ دا آخرت د دې مصیبت او د دې hebat او د سختو نه یره وځي اوس دا کار نه سره بار کړي لیاجز یهم الله دې د پاره چې د دې ورکی دوی ته الله تعالی احسن مالو خیستا د دې د هغه مالو چې کوم کړی دی الله تعالی دا قیامت ورځ مقرر کړی دا اور دې کسان چې کوم خیستا اعمال کړی دی دا الله تعالی به خیستا بدلې ورکی ويزيدهم او ثواب اور کی دویتا من فضل دا فضل فلنا ما رہا غش لم يستحقو چه دی مستحق دای نه دی ګرځې دی په عمل سره بعضی سینه داسې دي چې عمل سره یو انسان دای مستحق نه ګرځي لیکن الله تعالی د خپل فضل نو دا غش عمل بدلې کړی یا خدا پاک ما دم عمل نو کړ دا کوم شی چې دی زمامه کې تر راځي الله تعالی به دا لم سوا کړی ستا عمل خو دم نو خدا بیا اجر ما دم سوا کړی اور تاسو نه خپل دیدن وو ته الله تعالی ورکړي دا د اعمالو په بنیاد باندې نه بس دیدن ملاقات کو شروع شي په کلو کلو نه کار والله يرزقو الله تعالی رزق ورکړي هغه چاته جو غاړي به حسابا یعنی دا که کسانو دکانونه بند کړو راځي تجارت پر خو دا الله تعالی راضي دی دا بنا چې ما دکان بند کړو ما تعالی ما وای هاي هاي هاي هاي ته یتي چې الله تعالی ورې نه په نظر کوم رزق دا نظر بیا حساب در کوم بیا قوت ته عبادت کې تدا غشیان بنتا اور اش جمع دا کوم مثال دي چارې دا اعمال د مؤمنو کی تفصیلا نه بیان شو اوس الله تعالی د کافرانو د اعمال مثال بیان دی کافرانو په دنیا کې نیک کارونه کوي حسن سلوک کوي همدردی کوي د انسان سره دا خپل معلومه ده بلکې ډېر همدردی دا کافرو کی اور یادې سے رحمی او پالی مطلب دا دی چې دا کوم نیک عملونه دي کافر کړی دي او دې مرشو نه دې دي دا امید نه لري چې اولاد دې بدا اعمال زما په کار باندې راشي ځکه دا اعمال او قبولیت د پاره شرط ایمان دی چې او سره مؤمن وي پس دې ایمان نه دي اعمال صالح وي چې الله تعالی قد دی په دې کافرانو کې ایمان نشته چې کوم بنیادی شی دی لہذا دا اعمال دې اخرت ته نه ځي او نه په دې باندې په اخرت کې دې اجر ملاوي دي شي البتہ اللہ تعالیٰ دے دینے کو اعمال و اگر بدلو والا دنیا کے خلاص ہے قادی چی کم لے گا اعمال کئی تو داگی بدلو والا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے خلاص ہی لکھا داگا حدیث میں معلوم رہا یو ملائکہ اللہ تعالیٰ رہولے گلا چلال شاہد تانے مسلمان مرکی گی داگا فالمارائی کی دا زیتون و تیل دی او دا زیتون و تیل تکری کا اور بلا ملائکہ رہولے گلا چلانے یہودی مرکی گی مئی کے اشتہاد آپ لانی سمندر نہ مئی ہو سات دفاع ہو اس کے بعد چوج پاسا نہیں بھی سی ملائکے را لے کہ ملائکے را لے آری اقبل فنکار کو دا یہودی مڑکی کی داغا مئی کے اشتہاد آ اللہ تعالیٰ والا دا مئی انتظام پہ دا مومن مڑکی کی داغا زیتون تھی تو اشتہاد آ اللہ تعالیٰ دے ملائکی تو چدا زیتون دے اندر ہی کچھ دے انہوں بظاہر سڑی تس عجیب کاری چھے بھئی مومن دے نفکار دارا چھے پاغا باندھی زیتون و پڑھ لیشی اور دابل کافر دے نیچے کرد آمن ہے کہ واپس لاری ہو بندہ تپوس کی ادارہ کی چھے تپکم امر مہم دار کرا غلی ہوئی تپکم مہم دار کی تفصیل تفصیلی روایت ہے تو دائیو ملائکہ اور کئی چیزیں پتی مقرروں میں چلا شما دا مومن پکور کی داتی دیا اور اسے اپنے ویسے خودے لے رالے گرن کی نفلانی سمندر میں دی یہودی لے مہر آرہ دائی حیران سی چھے اللہ یو طرف تا مومن دے اور بل طرف تا کافر دے مومن سر دام آمالک ہے اللہ نے تفوز کی چھے خدا دے کے حکمت سے دے دے مومن با دی یہ گناہ پاتے انہوں گناہونا اللہ تعالیٰ تقدیر سر دبنا ختم کرو تا دے وقت کے دے اجتحاد زیتون دے دے دو دو اللہ تعالیٰ و اماد آتے والا ورنکل لگا سخ میں اس آتا گناہ میں کرتے اور دغا یہودی ماں سر یہ نیکی پاتے ہوا نیک عمل کرو مورا عمال و ارکول ماں بدلے اتا سکڑے ہیں تو دعا غنے کا عمل کو بدلے کہ اللہ تعالیٰ امان داؤ کہ ذکر کافر نے کہ عمال ذا عالم آخرت کا نفرے نفرے اور مومن سے کم گناہوں نے دی اس سے ذریعہ ہوتا اللہ جوڑے کی جدا کفارہ دی گناہوں نے دینا پارے سے تو خبرہ میں تاس تو دا کولا چدا کافران نے کہ عمال کی تاس کو رہنا دارے کافران بادشاہ نے کیا دی تعاون نے کہی کل پیور شکل کی کل پبل شکل کی دا نقدی دی دا کپڑی دی دا بلدنی دی دا دوائنی دی دا فلان دی دا نیک اعمال دی دا مومن سر اچھے دی دا مسلمان اور دا انسان سر حسن سلوک گئی دے بدلے اللہ تعالیٰ وی آخرت تنا پاتی کی گی دے کتنا دا دی لری جزا عالم آخرت تلاسم نظمات بس ملوشی اس نے ملوی گی اللہ تعالیٰ دا آگے میں ساتھ سنگویا نہیں والذین کفروا حاکسان جی کافران دی